بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 21 mwezi wa Rabiu Athani mwaka 1442, katika darsa ya al-usul al-thalatha lil-imam al-mujaddid محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بشرح فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تفكي قول المصنف رحمة الله تعالى عليه، قال: والرب هو المعبود. دليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الله سبحانه وتعالى سيما كتك سورة البقرة: أين يوات مابدوني ملوين أمباي amewaombeni nyinyi na wale waliokuwa kabla yenu ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan wa samaa binaa. Allah ambaye aliwafanyia ardhi hii kama tandiko na mbingu kama paa. Wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum. Na akateremsha maji kutoka mawinguni, na kwa hayo akatoa matunda ya riziki kwenu. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Basi msimfanyie Allah washirika ili hali mnaelewa. Qala al-allamatu al-fawzan hafidhahu Allah, qawluhu wal-rabbu huwa al-ma'bud. Na mola mlezi ni ule anayabudiwa. Ay huwa alladhi yastahiqu al-ibada. Yeye ndiye anastahiqi kuberekewa ibada. فسنا يوتم جين. وأما غيره فلا يستحق العبادة. أما أسيكوا الله سبحانه وتعالى فسيهو هستحق بركيوا عبادة أين يوت، لأنه ليس ربا أصلا، سيوم ولم ليس سي أليكم ولا نيكوب رزقي. Hamiliki chochote katika hivyo ambavyo anavimiliki ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hadha wajhu kalam shaykh rahimahullah fi qawlihi ar-rabbu huwa al-ma'bud ay huwa alladhi yastahiqu al-ibada. Indi wajh wa maneno ya shaykh rahimahullah. Thumma aydan la yakfi anna al-insana yuqirru bir-rububiyyah. Kisha yataka ifahamike kuwa haitoshelezi mtu kukiri na kukubali utendaji kazi wa Allah na ulizi wake peke yake. Bal la budda an yuqirra bil ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala wa yaf'aluha mukhlishan lahu subhanahu wa ta'ala. Bali hakuna budi, ni wajib mwanzo kukiri ule ulezi wa Allah, kisha ukiri كوا يندي أن يستحق كبلكي وعبادة، kisha uzifanye hizo ibada na umtakasie yeye ibada zako, bimaana asiingizwe yote mwingine katikati ya ibada kama ile. فما دام أقر أنه الرب فإنه يلزمه أن يقر أنه هو المعبود. ما دام أكيري والله سبحانه وتعالى ني ملم ليز ني واجب أكيري بيا كويي ني أن يستحقك وبديوا، وأن غيره لا يستحق شيئا من العبادة. سيقوى الله سبحانه وتعالى hastahiki chochote katika ibada. Wadalilu ala anna alibadata khasatun birrab, inauliza dalili inaweka wazi kuwa ibada ni khasa kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni ipi? Akataja qawluhu ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qabrikum la'allakum tattaqun الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله يا أيها الناس، هذا نداء من الله لجميع الناس المؤمنين والكفار. Jambo la kuamrisha tauhid na jambo la kukataza shirki. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake amelielekeza kwa watu wote, waumini na makafiri, watu wa tauhid na washirikina. Wote amewaelekeza kuwa waelekee katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wasimshirikishe na chochote. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika surat Adh-Dhariyati, fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin. Haya maneno Mtume sallama ataremshiwa awaelekezee nani? Washirikina wa Kikureishi, kwa wakimbilie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika mimi ni muonyaji wa wazi kutoka kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin. Kwa hapa wamekatazwa nani? Washirikina, kutoka mana na shirki. Allah subhanahu wa ta'ala akawaelekeza waumini pia katika tauhid na kuwakataza kutokamana na shirki, ya ayuhal ladhina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi. Angalia mwanzo aya semaje, ya ayuhal ladhina amanu, tayari hao shafanin washamin, ittaqullaha wa aminu. Taibu alikuwa makafiria? La, ni waumini. Lakini pia waamrishwa jambo la nini? La imani, la tauhid. So kuna baadhi ya watu ambao wakitajiwa shirk na wakitajiwa tauhid hudhania kuwa yale maneno yako mahali ambapo si pake, sababu hawa tayari washaamini, hawa tayari ni Waislamu, dhahiri yao ni watu wa tauhid, kwa hivyo hawafai kuambiwa tauhidi na hii ni shirki. Na hili ni kosa kubwa sana katika kuifahamu dini ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala mazungumzo ya kuamrisha tauhid na kukataza shirki ameyaelekeza kwa washirikina na ameyaelekeza pia kwa nani? Kwa waumini. Bali ameyaelekeza mpaka kwa mitume. Wa idh bawwa'na li Ibrahima makana albayti alla tushrik bi shay'a. Ambiyo Ibrahim imamul muwahidin, hakuwa usinishirikisha na chochote. Bali mitume wote Allah subhanahu wa ta'ala ataja orodha ya mitume wa Allah, kisha akasema walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Lau kama wangine nishirikisha hawa amali zao zote walizokuwa kizifanya zingeanguka, isingekubaliwa amali hata moja kutoka kwa nani? Kwa mitume wa Allah. Bali amwambia mtume wake sallallahu alaihi wasallam, wala kad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alkhasirin. Allah awakataza mitume kutokana na dhambi ambayo haiwezekani wao kuifanya. Sababu mitume ni maasumin, Allah amewahifadhi kutokana na makosa kama. Sasa mitume wa Allah hawezi kumshirikisha Allah, na pamoja na hayo wasema la in ashrakta la yahbatanna amalu. Kila mtume aliambiwa maneno haya, ukinishirikisha wewe na chochote kile, amali zako zote zitaanguka. Wala takunanna, kwa taukid, na hakika bila ya shaka utakuwa katika nani? Minal khasirin, katika wale waliokuwa na waliokula hasara siku ya kiyama. Sasa ikiwa mitume wa Allah ambao wamehifadhiwa na Allah kutokana na shirki na waambiwa maneno haya, kweli Allah aweza kukataza dhambi ambayo watu hawajaifanya na wala hawatoifanya? Lakini tahadhari yatateremsha. Kwa mfano, kuna dhambi ambayo hakuna yoyote leo aweza kuifanya, hakuna anayeweza kuifanya, lakini katika Qur'ani imekatazwa, wama kana lakum an tankihu azwajahu min ba'dihi abada inna dhalika kana inda Allahi azima. Allah amekataza katika hii aya watu kuwaoa nani? Ummahat almu'minin. Aniambie leo nani anaweza kufanya hilo kosa? Ummahat almu'minin wako wapi? Nani ambaye anaweza kulifanya hilo kosa? Bali masahaba walifanya kosa hilo. Hawezi kufanya kosa kama hilo. Allah subhanahu wa ta'ala amewahifadhi na kosa kama hilo, hawezi kulifanya. Na pamoja na hayo, Allah subhanahu wa ta'ala hili kosa amelikataza. Vipi jambo ambalo wengi katika watu watumbukia ndani yake, ima kwa kujua au kutojua? Dhambi kubwa kuliko dhambi zote ambao ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni mimbabi aula. Kwa wale waliofahamu hivyo au wakalazimisha ufahamu huo, ni kwa sababu tayari wao waangukia katika shirki. Sasa wakiambiwa kuwa kitendo fulani hiki ni ushirikina, hiki ni ushirikina, waje pale, haiwezekani bwana, Muislamu afanye shirki bwana? Si nyinyi tuwaona mfanye, wewe waonekana wafanya shirki. Kwani kuna wangapi katika Waislamu kwa mfano tu wanaokwenda kwa wachawi na mtu ajiita Muislamu, amevaa kanzu na kofia, au mwanamke amevaa buibui, hawatoki kwa waganga? Na mimi nakupa challenge, nenda wewe katika nyumba yote unaojua ni nyumba ya waganga hao wanaojiita waganga, matapeli hao, siku hiyo wewe usifanye shughuli yote, tukua msafu wako, kaa kando kule, kaa soma tu, kisha uangalie nani waingia katika hiyo nyumba, kisha njoo nipe habari. Utaona kila anaingia nani ni katika watu ambao pengine tuswali na wao, au katika wanawake ambao utaona wakivaa dhahiri yao ni Waislamu. Vipi mtu aje tuambie leo kuwa shirki haitokei na sisi tuiona? Waqi'a enda kinyume na hivyo, kwa sababu ya kulazimisha baadhi ya nusus zifahamike unavyotaka wewe, ili yale mambo ya kishirikina mnaoyafanya yawe ni sawa tu. Wallahu almusta'an. Na mengi na mengi katika mambo ya kishirki yafanywa, waliyadhu billah, na wengi katika watu. La tattabi'unna sanana man kana qablakum hadhwa alqudhati bilqudha au dhira'an bidhira shibran bishibrin dhira'an bidhira, kama alivyosema Mtume sallam. Hili ni jambo litakuwa ikhbaran min an-nabi sallam. Mtume sallam atashatupa habari na katika yale ambayo ni makubwa aliyofanya walikuwa kabla yetu nini? Ashirk. Na Mtume sana wasema umuman mutafuata nyayo za wale waliokuwa kabla yenu, na njia zao mtazifuata. Na haya hatuambii twende tukafuate, ni tahadhari hiyo tu Mtume sana, usije ukawa katika wao. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala kaita ya ayuha nas, waumini na makafiri waingia hapa ndani, لأن الله ذكر في هذه الصورة سورة البقرة انقسام الناس إلى ثلاثة أقسام. الله سبحانه وتعالى كتك سورة البقرة مونزو أمتاج في جوانيو في واتو في تاتو. القسم الأول المؤمنون الذين يؤمنون بالغيب ويؤمنون باليوم الآخر، ووصفهم بأنهم هم المفلحون في قوله أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وكوانزا أمبو الله سبحانه وتعالى أمي وتاجها كتك سورة البقرة نوميني أمبو أميني غيب وأميني سيكو يمشو. Hawa Allah alipotaja sifa zao akasema kuwa hawa ndio waliofaulu. Al-qism athani, kigawanyo cha pili, al-kuffar alladhina adhharu al-kufra wal-inad, makafiri ambao wamedhihirisha wazi ukafiri wao na ukaidi wao dhidi ya haki. Qala ta'ala innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Akataja sifa zao hawa makafiri. Al-qism athalith, kigawanyo cha tatu cha watu akataja al-munafiqun alladhina laysu ma'a al-kuffar wa laysu ma'a al-mu'minin, wanafiq ambao hawako la pamoja na makafiri wala hawako na waumini. Mudhabdhabina baina dhalika, huyo mtu mudhabdhab hajui yuko huku au yuko huku. Mudhabdhabina baina dhalika لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء, هايوكو pamoja ها ولا ناو أكاي وانغاليا ني ناني وشيندي ني والي نيكو ناو وكيو هاو ندي وشيندي نيكو ناو. سكونا واتو ونصفهي هاو ني ونافق. سيما فهم مؤمنون في الظاهر لكنهم كفار في الباطن, وكيو انغاليا كتك ظاهر ياو ني مؤمن كين داني ينزاو ني كفار أو نافق. وهؤلاء شر من الكفار المجاهرين بكفرهم, نهاوى شرياؤن كبوى زيدي كلكم مكفيري ونوذيريش وكفيري واو. سابو يولي وجوان يدوي هو يترجيك وفمجنا ويوي ومهيكونا ويوي. ولهذا أنزل فيهم بضع عشرة آية, وسابو هيو zimeshuka aya kama sikukosea 13 katika surah al-Baqara. Waumini wameelezwa katika aya chache mwanzo, dhalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil-muttaqin alladhina yu'minuna bil-ghaib bal mawzu kufar ambidtu innal ladhina kafaru sawun 'alayhim la yunkhatama Allahu 'ala qulubihim. Bas walivuanzo kuzungumzia wamina nasi من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين, الله سبحانه وتعالى أكتج آية كومنا تاتو كومنا بيدي وكومنا تاتو زوت إيزو زوزو ممزياناني ونفقي أو ونافق منافقي. سبب يعني كسباب خطرياو نكوب وسانا. بينما أنزل في المؤمنين آيات قليلة وفي الكفار آيتين, ومن زمشوك آية كدوغو تكويليز نما كفير آمبيلت. أما المنافقون فبدأ ذكرهم من قولي ومن الناس من يقول آمنا إلى قولي يكاد البرق يخطف أبصارهم. فكوك آيانان بك آية شيرين كم نتاتوز زوز ممزي ونافقت. هذا كله في المنافقين لشدة خطرهم وقبح فعلهم. زوت ايزي آيزا وزمزي ونافق سابو يخطر ياو كبوة نأووف ومتندو ياو. ولما ذكر هذا الأصناف عفوا ولما ذكر هذه الأصناف الثلاثة, الله سبحانه وتعالى أليبوتاج أين تاتو زواتو يزي لزوزتاج قال يا أيها الناس أكويت سسئني واتو. فهذا دعاء لجميع الأصناف المؤمنين والكفار والمنافقين, نهوني ويتو كووتي waumini, makafiri na wanafiki, wote waingia kwa ndani. Qala al-ulama, awwal nida'in fil mushaf huwa hadha, wito wa kwanza katika msahafu ukianza kwenye suratul Fatiha. Amri ya kwanza na wito wa kwanza walioitwa watu na kuamrishwa ni hii, ya ayuha nnasu ubudu rabbakum. Kwa ukiangalia Qur'an kuanzia mwanzo utakuta kuwa amri ya kwanza kabisa ambayo Allah ameamrisha nini? Ni tauhid. Amri ya kwanza kabisa ni tauhid. Qauluhu ubudu fi'lu amr, hapa waamrishwa abudu, ay akhlisu lahu al-ibada, mtakasieni Allah ibada. Limadha? Li'annahu rabbukum, sababu yeye ndiye mola wenu mlezi. Wal ibadatu la tasluh illa lirabb subhanahu wa ta'ala, na ibada hakuna yeyote anastahili kupelekewa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma dhakara ad-dalil ala dhalika huwa qawluhu alladhi khalaqakum, Allah akataja dalili. Wamwabudu kwa nini? Wampokeshe yeye katika ibada kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye aliyewaumba, sio yote mwingine. Wa qawluhu walladhina min qablikum ay min al-umam kullihim, katika umma wale waliopita wote Allah amewaumba nyote. Khalaqa Allahu subhanahu wa ta'ala al-malaikata wal-jinna wal-insa wa jami'a al-makhluqat, Allah ndiye aliyewaumba viumbe wote hao. Malaika amewaumba, majini amewaumba, watu wote amewaumba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu la'allakum tattaqun, idha tadabbartum hadha fala'alla hadha an yusabbiba lakum at-taqwa, maana mkiyazingatia haya ninaowaambia huenda ikasababisha kwenu nyinyi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Idha tadabbartum annahu alladhi khalaqakum wa khalaqa alladhina min qablikum la'allakum tattaqunahu subhanahu wa ta'ala fi 'ibadatihi li'annahu la yaqi min 'adhabihi illa ta'atuhu subhanahu wa ta'ala. Mukizingatia kuwa Allah ndiye aliyewaumba na kuwaumba waliokuwa kabla yenu, huenda mkamcha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada mnazifanya, kwa sababu hakuna kitakachowazuieni nyinyi kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaquna adhabi wa tattaquna an-nar, kizingatia huenda mkaweka kizuizi baina yenu na adhabu yangu, mkaweka kizuizi baina yenu na moto kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala katika maamrisho aliyoamrisha na kujiepusha na makatazo aliyowakataza. Li'annahu la yaqikum minha illa ibadatu rabbikum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum, sababu hakuna kitakachowazuieni nyinyi na kuwahifadhini nyinyi na adhabu ya Allah isipokuwa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala aliyewaumbeni nyinyi na waliokuwa kabla yenu. ثم واصل الاستدلال على ربوبيته وعبوديته سبحانه وتعالى بقوله جعل لكم الارض فراشا اي بساطا, ان شاء الله akaendelea kutaja ulezi wake na kwa yeye anastahili kuabudiwa katika yale aliyowafanyia, ni kule kuijalia ardhi ikawa ni mfano wa tandiko. والله جعل لكم الارض بساطا اي مبسوطه, kama imetandikwa. Wafirashan ay yaftarishunaha au taftarishunaha, ni kama mmeitandika. Tanamuna alaiha, tabnuna alaiha, tazrauna ala dhuhuriha, tasiruna alaiha fi safarikum aynama turidun. Fal ardu firashun wa mihad, ardhi ni kama tandiko niloko chini yenu. Wal arda farashnaha fani'ma almahidun li ajli masalihikum, sababu ya maslahi yenu. Waonaje hii ardhi ingelikuwa iko kama vile mnavyoiona, kwa iko round hivi, sio? Ingelikuwa vile vile nyimo yenu, yani ukitembea waenda hivi chini, ingelikuwaje? Kwa tabu, ungepata dhiki. lakini Allah subhanahu wa ta'ala amejalia hii ardhi, ukitembea waiona iko iko kama mfano wa tandiko chini yako, mwalala juu yake, mwajenga, mwalima juu yake, na maslah mengi sana mnayopata katika hii ardhi. Allah subhanahu wa ta'ala awakumbusha hii neema, na kwa yule aliyofanyia yote haya ndiye anastahili kupelekiwa ibada. Wa qawluhu as-samaa binaa, fas-samaa saqfu al-ard, mbingu ndiyo paa la ardhi. Kitizama juu utakuta kwa mbingu ndiyo paa la ardhi. Wa fiha masalihu lil-ibadi, katika hizi mbingu kuna maslah mengi sana wanaoyapata waje. Wa anzala min as-samaa maa'an fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum, na akawateremshia kutoka mawinguni maji, kwa maji hayo kutoka matunda aina mbalimbali, hiyo ni riziki kwenu nyinyi. Fala taj'alu lillahi andada, basi msijalie pamoja na Allah washirika. Wa antum ta'lamun, hali ya kuwa mnajua aliyefanya yote hayo nani? Ni Allah. Ukiwauliza nani aliyewaumba, wasema ni Allah. Nani anayewapa riziki? Ni Allah. Nani anayewafanyia kazi? Yote hayo wakubali ni Allah. Kwa hivyo mwajua kuwa yeye ndiye anayeyafanya yote hayo, basi msimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa ni onyo kutokana nini? Na kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atuonye tusimshirikishe. Da'anka aqwal almutasawwifa, wacha maneno ya masufi hawa na makhurafi kuambia kuwa katika huu umma shirki haitatokea, ili kutengeneza tengeneza mambo yao, waendelee katika kuomba maiti na yale mengine wanaoyafanya katika ushirikina, wakiambiwa hii ni shirki waruka kuwa katika huu umma hakuna shirki. Inni kama wanavyotoa istidlal na hadith, la akhafu an tushriku ba'di, sichelei kuwa mshirikishe baada yangu. Na wala sio maana yake hiyo hadith, hawezi kukutajia maneno wanaoviona walioshereheshe hadith, kwa sababu akitaja maneno wanaoviona itakuwa ile maana sivyo yeye anavyotaka watu wafahamu. Sababu kirudi kwa mfano katika shuruhat za hadith, utakuta kuwa maulama wazungumzia pale sio umma wote. Imana Mtume salam hakuchelea umma wote urejee katika shirki, wako ambao watabakia katika tauhid, lakini zipo ahadith ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ataja wazi, la taqumu saa hatta yalhaqa qabailu min ummati bil mushrikin. Ai hadith tukona na wapi? Utaipeleka wapi hadithi? Ushamwambia mtu kuwa hakuna shirki hapa, kisha Mtume wa salama huku asema hivi, si atakwambia sasa mbona maneno ya Mtume sana mafanya nini yagongana? Hayagongani, sababu huyu mzushi ataka kukanusha ili jambo jumla tano tafsilan. Ndio maana ukoona dhahiri ya maneno yeye ikawa yagongana, wala hayagongani. Mtume wa salama hakuchelea umma wake wote kurejea katika shirki, sababu umma huu haukusanyiki na kujumuika katika upotofu kabisa. La tazalu taifa min ummati ala alhaqi zahirin, kuna pote ambalo litabakia katika haki mshindi mpaka siku ya kiyama, mpaka atakapotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ni wajib juu ya muislamu aisome tauhid na aisome shirki, tauhid aifuate na shirki ajiepusha na. Hivi kweli utaweza vipi wewe kujiepusha na shirki wakati uisome? Utajuaje kama ni shirki au msishirki? Alafu mtu ashakwambia kuwa amani bwana, wewe huwezi kufanya shirki wewe kabisa. Hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asubuhi na jioni katika dua yake, a'udhu bika minal kufri, Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, katika adhkar sabah amuomba Allah amuhifadhi kutokana na kufur na faqr, ajiogopea nafsi yake. Mtume sallam amuomba Allah amuepushe na kufur. Mimi na wewe tukae tuambiwe kuwa lala tu, wewe huwezi kufanya shirki. Na nyote mafahamu hadithi Anas radhiallahu anhu arda, dua aliyokuwa zaidi Mtume sallam akiomba ni ipi? يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سؤال زور يا كوليزا المصحاب يا رسول الله آمنا بك سيستمك واميني واتبعناك نتك كفواتا أتخاف علينا إكوازي كبسة جيه وتوقو بيه. قال نعم إن القلوب بين أسبوعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذه نيوه يزيكو كتك في دولة فيولي في الله سبحانه وتعالى huzigeuza anavyotaka yeye subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtume wetu sallallahu alaihi wasallam atuogopea tusije tukabadilika, na ni juu yetu sisi kuisoma tauhid na kuisoma pia shirki, tuijue tujiepushe nayo na tumuombe sana Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati, sababu tushawaona watu ambao wameteleza kutoka katika Uislamu mpaka kwenda kwenye ukafiri. Wangapi hasa katika asri tunaoishi kila siku wasikia vituko. Wallahu almusta'an. Kwa hii dalili iko mahala pake rahmatullahi ta'ala alayhi. Kisha kataja maneno ya Imam Ibn Kathir rahimullah, qala Ibn Kathir rahimullah al-khaliq li hadhihi al-ashya huwa al-mustahiq lil-ibada. Yatakuja kuzungumzia inshaallah ta'ala katika kikao kitakachokuja. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.